136 การบรรยายพระอภิธรรมในครั้งนี้จะอธิบายโลภะมูลจิต8แต่ละตัวแต่ละตัวโดยลำดับกำหนดตั้งแต่ดวงที่1ไปจนกระทั่งถึงดวงที่8ซึ่งจะได้ยกกรณีตัวอย่างที่เป็นเหตุการณ์ซึ่งบุคคลในอดีตที่ใช้คำว่าในอดีตเพราะว่าตั้งใจจะยกตัวอย่างเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคัมภีร์เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างเพื่อยืนยันในทางข้อเท็จจริงว่าโลภะดวงที่หนึ่งที่เมื่อบังเกิดขึ้นแก่บุคคลใดแล้วมีอารมณ์เป็นอย่างไรบ้างและเกิดขึ้นด้วยอาการกรณีอย่างไรบ้างเข้าใจว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ครบทั้ง8ดวงจะได้สักหน้าหนึ่งหรือ4ดวงในหน้าแรกได้แก่โลภะดวงที่1ที่2ที่3ที่4ในดวงที่1เวลาเราพูดกันว่าโลภะดวงที่1หรือโลภะมูลจิตดวงที่1สำหรับคนที่คุ้นเคยหรือคล่องเกี่ยวกับเรื่องความหมายและความเป็นไปของโลภะมูลจิต8ก็จะนึกได้ว่าดวงที่1คืออะไรมีลักษณะอย่างไรและถ้าหากว่าให้เอ่ยชื่อเอ่ยลักษณะก็สามารถที่จะชี้แจงได้ทั้งโดยพิสดารโดยพิสดารก็คือสามารถที่จะแสดงชื่อเต็มๆที่เป็นรูปของภาษาบาลีที่ท่านเรียกว่าโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิกตสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังชื่อในภาษาบาลีนั้นเรามักจะไม่ค่อยได้อ้างถึงในการพูดจากันอย่างภาษาปากแต่ว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะยาวก็เลยพูดกันอย่างสั้นๆบางทีก็พูดกันเป็นรูปภาษาบาลีว่าโลภะโทมนัสสัมปยุตอสังขาริกถ้าพูดระบุกันเป็นดวงนะโลภะโทมนัสสัมปยุตอสังขาริกหรือพูดเป็นอย่างภาษาแปลง่ายๆก็ว่าเป็นโลภะดีใจเห็นผิดเกิดเองหรือพูดหรือเขียนโดยมากจะใช้เป็นรูปของภาษาเขียนก็พอพูดกันบ้างเหมือนกันว่าโลภะดวงที่หนึ่งนั้นอย่างย่อที่สุดในรูปภาษาบาลีก็คือโสทิอะคำว่าโสนั้นเราก็คงจะเดาได้ในที่นี้ว่าย่อมาจากคำว่าโสมนัสเป็นคำที่แสดงเวทนาของโลภะดวงที่หนึ่งทินั้นย่อมาจากคำว่าทิฏฐิคตาธรรมยุตซึ่งหมายถึงความเห็นผิดอะนั้นเป็นคำต้นของคำว่าอสังขาริกซึ่งหมายถึงการเกิดด้วยกำลังโดยตนเองคือไม่ได้เกิดด้วยการชักจูงนั้นอันนี้ก็เป็นคำย่อครับใครสะดวกที่จะกำหนดจดจำได้แค่ไหนก็ขอให้กำหนดจดจำในส่วนนั้นก็จะพูดถึง กรณีที่โลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างไรที่แสดงให้เห็นไว้เป็น5ข้อคือทุกดวงในแสดงเป็น5ข้อหมดแต่ไม่ได้เหมือนกันทุกประการขอให้สังเกตใน5ข้อของดวงที่1นะครับในส่วนหลังส่วนหลังคือ เว้นวรรคหลังของทุกข้อตรงส่วนนี้นะเป็นจุดที่แสดงถึงอารมณ์ที่ผมได้กล่าวคราวที่แล้วว่าโลภะทุกดวงนั้นจะต้องมีอารมณ์และอารมณ์บางอารมณ์ก็เป็นไปในเฉพาะบางดวงบางอารมณ์นั้นเกือบจะเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นของทั่วไปกับทุกดวงนะครับอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นอารมณ์ของโลภะจำพวกที่เป็นทิฏฐิกตสัมปยุตเท่านั้นจะไม่เป็นอารมณ์ของโลภะทิฏฐิกตวิปยุตคือพวกที่เป็นสองดวงหลังของหน้าแรกก็ดีของหน้าหลังก็ดีที่มีคำย่อวิซึ่งมาจากคำว่าวิปยุตแปลว่าไม่มีความเป็นผิดนั้นอารมณ์ก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์นี่ข้อความข้างหน้าของทุกๆข้อเนี่ยหมายถึงตั้งแต่ข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่ที่กล่าวอย่างเช่นว่าการติดยึดอย่างดีใจและกล้าแข็งข้อความตรงนี้แสดงสภาวะของโลภะมูลจิตว่าโลภะมูลจิตนั้นมีลักษณะการติดยึดก็ติดก็หมายถึงติดใจยินดีติดใจยึดก็หมายถึงยึดถือซึ่งเป็นเรื่องอาการของจิตเป็นลักษณะของโลภะ อย่างดีใจนั้นกล่าวถึงเวทนาแต่อย่างเฉยก็กล่าวถึงเวทนาที่เป็นอุเบกขาและที่ใช้คำว่ากล้าแข็งนั้นหมายถึงภาวะของความเข้มแข็งของโลภะดวงนั้นซึ่งก็จริงๆมีอยู่ 2 พวกใหญ่ด้วยกันที่กล้าแข็งกับอ่อนเทาตรงนี้ก็พูดนิดหนึ่งที่เรียกว่ากล้าแข็งหรืออ่อนเทาเนี่ย บางทีเราจะเข้าใจสับสนกันระหว่างความรุนแรงของจิตกับความเข้มแข็งของจิตอันนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นความรุนแรงของจิตนั้นบางทีจิตที่ไม่เข้มแข็งก็มีความรุนแรงได้หมายถึงระดับความรู้สึกเราสังเกตว่า คนที่มีจิตใจอ่อนแอหรือหวั่นไหวง่ายเนี่ยโดยพื้นจิตนั้นเป็นคนที่มีจิตไม่เข้มแข็งแต่ว่าคนเหล่านี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันประการหนึ่งคือความรู้สึกอ่อนไหวง่ายคือรุนแรงทั้งในทางลิงโลดแล้วก็รุนแรงทั้งในทางตกต่ำเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอย่างนี้เดี๋ยวก็คิดจริงเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวก็คิดท้อถอย ก็แสดงว่าคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้ง่ายๆโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเข้มแข็งของจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นอสังขาริกถือเป็นจิตสังขาริกที่มีระดับของความรุนแรงแตกต่างกันไปในโอกาสในกรณีที่ถึงพร้อมด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่า ถ้าเราพบคนอย่างนี้เราไม่ค่อยไว้วางใจคือไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยไว้วางใจต่อความรู้สึกที่เขาแสดงออกกับเรากับงานของเราหรือกับอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะเรารู้ว่าคนอย่างนี้เดี๋ยวยังไม่ทันผ่านชั่วโมงดีใจตกแล้วบางทีเจอกันอีกวันหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วก็เลยเอาแน่ไม่ค่อยได้แต่ถ้าคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าความรู้สึกของเขาจะไม่หลิงโลดแต่คนมีจิตใจเข้มแข็งนั้น เขาจะมีความคงเส้นคงวานะฮะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่เป็นไปนั้นจะเป็นไปด้วยเหตุผลภายในตัวเขาเองสิ่งอื่นภายนอกนั้นไม่มีเหตุผลสำคัญต่อความรู้สึกของเขาเป็นที่หนึ่งมันก็มีผลบ้างแต่ไม่ใช่เป็นที่หนึ่งแต่ที่หนึ่งนั้นอยู่ในตัวเขา นั้นคนเหล่านี้หรือพูดอีกทีนึงว่าอสังขาริกจิตคือจิตที่เข้มแข็งดังกล่าวมาเนี่ยแม้มีความรุนแรงมีความรู้สึกมากก็เรียกว่าเข้มแข็งและนั่นนับเป็นบุญมากหรือเป็นบาปมากแล้วแต่ประเภทของจิตที่เข้มแข็งนั้นว่าเป็นกุศลจิตหรือกุศลจิตและถ้าหากว่าอสังขาริกจิตนั้นเป็นจิตที่ ไม่มีความรู้สึกรุนแรงเป็นบาปหรือเป็นบุญก็ลดลำดับลงไปตามนั้นแต่ก็ยังไม่ละไม่พ้นฐานะของความเป็นอสังขาริกจิตไปได้นะนี่คือหลักที่สำคัญเพราะนั้นผมถึงได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าเราจะพินิจว่าจิตเป็นอสังขาริกหรือสังขาริกเนี่ยเราดูที่ต้นจิตกำลังต้นจิต กำลังต้นจิตว่าจิตนั้นปรารภเรื่องนั้นคิดอย่างนั้นด้วยตัวเองหรือด้วยการหว่านล้อมชักจูงของบุคคลอื่นถ้าเกิดขึ้นจากการหว่านล้อมชักจูงของบุคคลอื่นที่ไม่ได้ไปด้วยกำลังข้างในตัวเองแล้วก็นับว่าเป็นสังขาริกจิตนะนี่ก็ขอฝากอันนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้นในส่วนเพื่ออธิบายในคำว่ากล้าแข็งกับอ่อนเราเนี่ยมีความหมายเอาตรงต้นจิต ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกที่รุนแรงในทางอารมณ์อย่างที่เราพูดจากันในภาษาชาวบ้านอันนี้เราก็มาดูนะฮะว่าโลภะที่เป็นโลภะดวงที่หนึ่งมีลักษณะดีใจเห็นผิดแล้วก็เกิดเองเนี่ยครับมีกรณีอย่างไรก็ในกรณีที่หนึ่งได้แก่ความติดในมิจฉาทิฏฐิด้วยความรู้สึกดีใจและกล้าแข็งตรงนี้นะครับ อีทังสัจจาภินิเวศอีทังสัจจะบวกอภินิเวศนี่ผมกำลังจะยกตัวอย่างในกรณีที่ท่านกล่าวอย่างเป็นข้อธรรมที่สะท้อนออกมาจากพฤติกรรมของคนหรือของจิตผู้มีความเห็นผิดอย่างรุนแรงโดยโลภะมูลจิตดูที่หนึ่งอีทังนั้นแปลว่านี้ตกอีไปตัวนะอีทะหรืออีทังแปลว่านี้นี้น่ะคืออะไรนี้นั้นหมายถึงสิ่งหรือวัตถุที่เขาเห็นผิดนั้นสัจจะแปลว่าจริงจริงในที่นี้หมายถึงจริงตามความคิดของเขาเพราะว่าคนเห็นถูกเขาก็พูดหรือเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นถูกนั้นจริงและเพราะความเข้าใ นิเวศนั้นแปลว่าอยู่อภิแปลว่าอย่างยิ่งในที่นี้หมายเอาความฝังหัวความฝังหัวคือความคิดฝังหัวมันไม่ใช่แค่ยึดธรรมดาอันนี้ความหมายบางทีอาจเอาเป็นว่าเป็นเรื่องความยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิซึ่งหมายถึงความคิดฝังหัวก็คือว่าที่ท่านตรัสถึงอีทังสัจจาภินิเวศ บางครั้งก็เรียกว่าเป็นอนุสัยก็มีเพราะคนที่มีความคิดถึงระดับนี้ย่อมกล่าวยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าสิ่งที่เขาคิดเขาเห็นเขาเข้าใจนั้นจริงอย่างอื่นผิดในคำนวณท่านจึงพูดอธิบายว่าสมณพราหมณ์บางพวกเข้าใจหรือกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นผิดคนถ้าลองพูดได้ถึงขนาดนี้ คือพูดกับคนอื่นแสดงกับคนอื่นแล้วก็พูดกับตัวเองปรารภกับตัวเองอย่างนี้ต้องแสดงว่าเป็นคนที่มีความเห็นผิดอย่างกล้าแข็งถอนได้ยากละได้ยากนี่เป็นเรื่องหลักการที่มีปรากฏทั่วไปในพระไตรปิฎกเหมือนกันทีนี้เมื่อกล่าวถึงในกรณีของตัวบุคคลที่มีความคิดเป็นอย่างนี้ ถ้าระบุกันอย่างชัดเลยพระพุทธเจ้าไม่แตะเลยครับก็คือครูทั้ง6เนี่ยเป็นอีทางสัจจาภินิเวศใช่ไหมคือกลับไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าทำไมถึงไม่ไปเผชิญหน้ากับครูทั้ง6เลยสักองค์เดียวคนเดียวแล้วครูทั้ง6ก็ไม่มาเผชิญหน้าพระพุทธเจ้าต่างคนต่างไม่เผชิญกัน แต่เราจะไปคิดว่าใครกลัวใครหรือยังไงก็แล้วแต่เรามีสิทธิ์จะคิดแต่ว่าโดยเหตุผลในดังของเราก็ว่าไม่มีประโยชน์เพราะบุคคลเหล่านี้เขามีความเห็นผิด อย่างนั้นอย่างรุนแรงนั้นเราจึงพบว่าอย่าถ้ายกตัวอย่างสักรายเดียวพอไม่ต้องยกรายหมดทั้ง6นะอย่างเช่นอาจารย์ของพระสารีบุตรอาจารย์ของพระสารีบุตรนั้นก็คือสัญชัยเวรัตบุตรสัญชัยเวรัตบุตร มีลูกศิษย์เยอะแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญ2คนที่มาบวชอยู่กับท่านคืออุปติสสะกับโกฏิตะซึ่งต่อมาก็คือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะและเมื่อมาบวชอยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้นะนี่ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่แล้วก็ชี้ให้ดูในเรื่องจิต เรากล่าวได้ว่าสําหรับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและใครอีกส่วนหนึ่งด้วยครับ 250 ที่ไม่ถือว่าเป็นอิสังสัจจาภิเนเวสแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างโลภะมูลจิตดวงที่ 1 อีก 250 ใครจําได้มั้ยก็ลูกศิษย์ไงใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์ 500 ปรากฏว่า 250 นั้น ฟังการชี้แจงเหตุผลแล้วเห็นด้วยหรือพูดเป็นภาษาจีนก็เรียกว่าโลภะมูลจิตดวงที่ 2 มันคืนคลายนะฮะมันคืนคลายเพราะมันอ่อนเนี่ยมันก็ละได้ง่ายถูกมั้ยก็ตามพระสารีบุตรไปฟังเทศน์ฟังธรรมจนกระทั่งกลายเป็นพระอรหันต์ไปกันหมดทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้อง 250 ฉะนั้นในเราก็จะเห็นว่า ในสำนักนี้ทั้งสำนักเนี่ยครึ่งสำนักเป็นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะอีกครึ่งสำนักเป็นโลภะมูลจิตดวงที่สองที่สองนี่มันต่างกันแค่ว่าอสังขาริกกับอสังขาริกนั่นเองแต่ว่าพื้นเดิมโดยปกติส่วนใหญ่นั้นเห็นผิดที่เดียวกันทั้งคู่นี่เป็นลายหนึ่งอีกลายหนึ่งก็คือพระเจ้าปายาสิ ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 10ในปายาสิราชัญญสูตรเราก็คงจะเคยได้ยินชื่อท่านผู้นี้พระเจ้าปายาสินั้นท่านลองคิดดูครับว่าเป็นโลภะดวงที่ 1 หรือที่ 2 คือพระเจ้าปายาสิน่ะเรารู้ว่าท่านมีความเห็นผิดความเห็นผิดที่อยู่ในมิจฉาทิฏฐิวัตถุ 10 ท่านเห็นครบหมดทุกข้อเลยไม่เว้นละข้อ นี่ถ้าถามว่าทําไมท่านถึงเห็นผิดท่านมานั่งคิดเลยว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ท่านน่ะทั้งฟังจากบรรดาสมณะเจ้าลัทธิพวกอื่นที่มีความเป็นผิดอย่างนั้นแล้วก็ได้นําเอาแนวความคิดของบรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านั้นมาค้นคว้าทดลองเช่นเอาคนเอานักโทษที่ มีโทษจะต้องประหารชีวิตมาต้มใส่หม้อต้มแล้วก็อุดหมดเลยครับเจาะช่องไว้นิดเท่าลูกเข็มและให้คนจับตาดูวิญญาณออกทางไหนปรากฏว่าต้มกี่คนมีแต่ควันไม่มีวิญญาณออกเลยนะอ้าวหรือบางทีก็ใช้วิธีเอา เอานักโทษมานั่งเอามาแล่นเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นให้ตายไปเรียนน้อยแล้วก็ดูหาวิญญาณไม่มีฮะไม่มีอัตตามีอยู่ท่านถึงบอกว่าตายแล้วศูนย์อ้าวใครเขาบอกว่าคนทำดีตายแล้วไปสวรรค์ท่านก็ใช้วิธีเอาคนมาฆ่าและสั่ง แม้ยังตราจะฆ่าทิ้งอะไรอย่างสั่งเป็นเราเราก็ไม่มาบอกให้เมื่อยบอกก็มาโกหกสั่งบอกว่ามากลับมาบอกทีทั้งคนฆ่าทั้งคนที่ตายเองญาติสาโลหิตปรากฏว่าสั่งกี่คนกี่คนไปเงียบหมดเลยไม่มีใครกลับมาบอกเลยท่านจึงเห็นชัดเจนเลยแล้วเวลาไปเถียงกับพวกสัมมาทิฏฐิที่ไม่ใช่พุทธเนี่ยนะแต่ก็มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกัน เรื่องกรรมเรื่องสรรพโลกสวรรค์อย่างนี้นะท่านก็เอาการค้นคว้าวิจัยค้นคว้าเนี่ยมาอ้างแล้วกันเป็นนักวิทยาศาสตร์เอามาอ้างปรากฏว่าแพ้หมดเลยไม่มีใครเถียงได้ใช่ไหมเพราะคนอื่นก็ได้แต่อ้างแล้วมันมองไม่เห็นนะแต่ของท่านเนี่ยท่านพิสูจน์ได้ว่าที่ท่านเห็นมันเห็นอย่างนี้ทีนี้ท่านก็เป็นคนประหลาดคือไม่ทำบุญสุนทานไม่นับถือพระไม่นับถือเจ้า จนกระทั่งได้มาพบกับพระกุมารกัสสปะเถระคงรู้จักดีนะท่านผู้นี้ท่านเป็นเลิศในทางการเทศนาเปรียบเทียบเหมือนกับพระนาคเษนครับคล้ายกันมากลักษณะเก่งในด้านเดียวกันเก่งทั้งคู่คล้ายกันเหลือเกินได้รับยกย่องเป็นพิเศษท่านก็มาสนทนาโต้ตอบด้วยเรื่องยืดยาวในนั้นท่านมาท่านกุมารกัสสปะท่านก็โต้ตอบอธิบายออกมาเปรียบเทียบดี จริงก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรในทางการปฏิบัติในลักษณะทางวิทยาศาสตร์แต่ผมเข้าใจว่าอันหนึ่งก็คือว่าท่านเองนั้นเป็นพระอรหันต์นะฮะอาศัยอริยคุณของท่านเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยเหตุผลความเข้าถึงธรรมเป็นส่วนหนึ่งท่านจึงสามารถใช้หลักเพียงแค่ขั้นทฤษฎีเนี่ยครับอธิบายอย่างเจาะลึกถึงความเป็นจริงทำให้ท่านกุมารและท่าน พระเจ้าวยาตีนั้นเกิดความคิดเห็นแล้วก็คลายแต่ว่าที่จริงท่านฟังคลายไปตั้งแต่ก่อนคุยกันถึงครึ่งสูตรแต่ท่านก็ทำเป็นดื้อนะทำเป็นดื้อรั้นและในที่สุดพอจบสูตรท่านก็บอกว่าความจริงท่านเปลี่ยนตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าอยากจะฟังเหตุผลอธิบายของท่านให้ทะลุหลุดลงถ้ายอมตั้งแต่ต้นก็จะ จบการสนทนากันแค่นั้นท่านก็บอกอย่างนั้นอันนี้ก็เห็นว่าคนที่เป็นอสังขาริกเนี่ยมีทั้งเยียวยาได้และเยียวยาไม่ได้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนี่นะไม่ใช่ว่าเยียวยาไม่ได้ทุกคนครูทั้งหกนั้นเยียวยาไม่ได้แต่พระเจ้าปายาสินั้นเยียวยาได้ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นอสังขาริกก็ตามนะ นี่ก็ลายหนึ่งทีนี้เรามาพูดถึงบางลายนั้นเป็นพระในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็มีที่เราได้ยินบ่อยแล้วก็มีการยกตัวอย่างกันบ่อยเอ่ยชื่อท่านบ่อยก็คือพระสาติพระสาติที่เรื่องของท่านปรากฏอยู่ในมัชฌิมนิกายในพระไตรปิฎกพระสาตินั้นมีความเห็นผิดเป็นสัสสตทิฏฐิ อย่างรุนแรงติดตัวมาตั้งแต่ก่อนบวชครับบวชแล้วก็ยังเป็นสัสสตทิฏฐิเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปคุยกับเพื่อนสหธรรมิกท่านก็จะคุยแสดงสัสสตทิฏฐิของท่านเป็นสำคัญแล้วก็อ้างว่าท่านเป็นผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พูดกับใครต่อใครเรียกไม่ฟังใครเลยแม้จะเป็นพระเถรานุเถระท่านผู้น้อยผู้ใหญ่ยังไงก็ตาม กระทั่งต้องมาพบกับพระพุทธเจ้าเองพอมาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมถึงยอมหยุดอันนี้เราคิดดูนะคือพระสาติไปสนทนากับพระเถระผู้ใหญ่ด้วยเหตุผลเป็นลักษณะเดียวกันแต่ท่านไม่ยอมท่านอ้างว่าท่านเป็นผู้เข้าใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคดี พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ทรงยืนยันว่าจิตวิญญาณเป็นของเที่ยงล่องลอยไปเกิดในลักษณะอย่างนี้ ใครอธิบายยังไงท่านก็ไม่ฟังแล้วทำไมมายอมพระพุทธเจ้าที่ยอมก็เพราะว่ามาอ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเราเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคดีกว่าพระพุทธเจ้าอ้างไม่ได้ก็เลยต้องยอมแพ้นะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ช่องของมานะอันนี้ไม่เกิดทิฏฐิไม่เกิดในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงปรามด้วยกลักอันนี้นะคือจะมาเก่งกว่าพุทธเจ้าไม่ได้จะมาอ้างว่าเข้าใจดีกว่าผู้พูดเองได้ยังไงนะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ออกมาจากผู้พูดทุกอย่างภาษาตีก็พูดไม่ออกแล้วก็ท่านก็อธิบายเหตุผลของความเป็นอนัตตาให้ปรากฏท่านภาษาตีก็คลายถอนจากความเป็นสัตตทิฏฐิอันนี้ก็จะเห็นว่าท่านสาติเนี่ยความเห็นของท่านเป็นอสังขาริกเปลี่ยนทิฏฐิอสังขาริกอย่างสัสสตทิฏฐิที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นพราหมณ์อยู่แม้มาบวชแล้วก็ยังติดตัวมาแล้วก็จริงๆยังมีท่านอื่นอีกอย่างเช่นพระยมกเป็นต้นนะก็มีปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายพระยมกเนี่ยเป็นสัสสตทิฏฐิเหมือนกันที่แสดงความคิดเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอันนี้เป็นเรื่องสัตตทิฏฐินะครับผมก็ขอย้ำว่าที่ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดแล้วท่านปรับว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นท่านหมายความว่าเกิดอย่างเที่ยงเกิดอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือหมายถึงภาวะจิตเป็นอัตตาที่ไม่เปลี่ยนแปลงละจากร่างหนึ่งไปสู่ร่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าการเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นไม่ผิดแต่ต้องพูดอธิบายสอดคล้องไปกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าจิตที่ไปเกิดนั้นไม่เที่ยงจริงๆแม้ไม่ไปเกิดก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วครับนั้นจะไปเที่ยงตอนเกิดได้ยังไงใช่ไหมชาติไหนชาติไหนก็ไม่เที่ยงอันตรงนี้ท่านก็ชี้แจงสรุปเอาความสั้นๆว่า งี้นี่เป็นตัวอย่างของกรณีที่หนึ่งนะครับของโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งยังมีกรณีที่สองอีกครับคือกรณีที่เรากล่าวว่ายึดติดอย่างดีใจและกล้าแข็งในสัมมาทิฏฐิที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิสังเกตคำว่าผูกพันนะคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นนะมันก็เป็นตัวความเห็นถูกตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่เพราะว่าธรรมที่เป็นสาสวะธรรมคือธรรมที่ถูกอาสวะเข้าไปรูปธรรมเกี่ยวข้องได้เนี่ยครับความเห็นถูกความเห็นผิดมันเข้าไปเกี่ยวข้องไปจับไปฉวยเอามาเป็นวัตถุดิบเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งที่อาศัยของมันได้เว้นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตรสัมมาทิฏฐิในที่นี้ถ้าจะระบุให้ชัดก็ต้องบอกว่าโลกียะสัมมาทิฏฐิที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่โลกุตตรสัมมาทิฏฐิแต่ว่าแม้ไม่บอกมันก็ฟ้องอยู่ในหลักการนะว่าสัมมาทิฏฐิที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิได้นั้นต้องเป็นโลกิยะสัมมาทิฏฐิไม่ใช่โลกุตตรสัมมาทิฏฐิแน่จากเรื่องนี้ครับถ้าหากว่าเราไปพิเคราะห์ดูในพรหมชาลสูตรทิฏฐิ62ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของพราหมณ์ของสมณะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยครับว่าสมณพราหมณ์ที่มีความเห็นผิดในทิฏฐิ12เนี่ยมีเป็น2พวกพวกหนึ่งเป็นพวกหยาบพวกหนึ่งเป็นพวกละเอียดหยาบนี่คือพวกที่เห็นผิดกับเรื่องของอกุศลอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่เห็นผิดกับเรื่องกุศลแล้วก็กุศลที่เขาเอามาเป็นที่ตั้งของความเห็นผิดเนี่ยเป็นกุศลชั้นสูงเช่น พราหมณ์ที่เป็นสัสสตทิฏฐิหลายคนระลึกชาติก่อนได้การที่บุคคลระลึกชาติก่อนได้ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมฮะพวกระลึกชาติก่อนได้เนี่ยจะเป็นอุเฉททิฏฐิได้ไหมครับคือไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิด ใช่ไหมพวกมีอนาคตังสยานอยู่ในฝ่ายของอัปปรันตะตัปปิกทิฏฐิอันนี้ระลึกไปถึงอนาคตพวกเอาอดีตมาเป็นข้อมูลเอายานในอดีตเป็นข้อมูลเรียกว่าปุพพันตากัปปิกะพวกนี้พวกหนึ่งก็แล้วล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่เขามีญาณที่เรียกว่าปัญญามันก็คือญาณที่ไปได้สัมมาทิฏฐิอย่างสูง ซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาจะได้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอามาคิดเอามาอ่านเอามาวิพากษ์วิจารณ์มิจฉาทิฏฐิขั้นสูงขึ้นไปจับเลยไปจับว่ายังไงล่ะครับเช่นเชื่อว่าตายแล้วเกิดเราเคยเกิดมาแล้วและจะเกิดต่อไปแต่เขาก็รู้ได้แค่ว่าตายจากชาตินั้นมาเกิดชาตินี้จากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่แต่ญาณตัวนี้ไม่สามารถจะเจาะแทงเข้าไปเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตได้ใช่มั้ยนี่ก็จะเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตเนี่ยอภิญญามองไม่เห็นครับมองไม่เห็นอุเพนิวาสานุสติญาณมองไม่เห็นอนาคตังสญาณมองไม่เห็นก็เลยเห็นว่านี่คือเป็นของเที่ยง นะแล้วก็พวกระลึกไปถึงชาติไหนเป็นเบื้องต้นก็เลยไปตีความว่าปฐมชีวิตของเรานั้นเกิดครั้งแรกเมื่อตอนนั้นแล้วก็อธิบายต่างกันไปว่าครั้งแรกของแต่ละคนระลึกไปถึงตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็อธิบายไม่เหมือนกันอันนี้นายกตัวอย่างละเอียดไม่ได้หมดหรอกเรื่องเยอะแยะเยอะไปหมดเลยแต่ว่าก็พูดพอให้เห็นแล้วให้เข้าใจได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของ มิจฉาทิฏฐิที่จับฉวยเอาสัมมาทิฏฐิมาเป็นที่อาศัยเกิดมีปรากฏในที่ที่ 12ยกตัวอย่างลมๆอย่างนี้นะแล้วก็ในวิปัสสนูปกิเลสที่อ้างถึงแล้วแล้วก็มีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามหากัมมวิภังคสูตรนี่ประหลาดมากครับผมถือมาด้วยแล้วบังเอิญลืมมานึกว่าจะมาอ่านให้ดูซะบางตอนไม่ได้หยิบติดมือมาวันนี้ ก็พูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อเรื่องกรรมของคนนะกรรมและการเวียนว่ายแต่เกิดก็สำนักพราหมณ์แล้วก็ในสูตรนี้แปลกว่าคือพระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ทรงตรัสว่าผู้ทำกรรมดีไว้ย่อมไปสู่สุคติตายแล้วไปสู่สุคติทำกรรมชั่วไว้ตายแล้วไปสู่สุคติเราก็ได้ยินทั่วไปเป็นอย่างนี้ เอ๊ะพอมาถึงสูตรนี้ท่านบอกว่าคนบางคนทํากรรมชั่วไว้ตายแล้วไปสู่สุคติก็มีคนบางคนทํากรรมดีไว้ไปแล้วตายแล้วไปสู่ทุกขติก็มีคนทํากรรมดีตายแล้วไปสู่สุคติคนทํากรรมชั่วตายแล้วไปสู่ทุกขติก็มีถ้าทําไมพูดซะอย่างเนี้ยแล้วทําไมพูดในที่ทั้งหลายพูดแบบน้องขัดกันมั้ยตอบว่าไม่ขัดอันนี้ผมอธิบายตรงนี้ซะก่อนว่าที่ว่าไม่ขัดน่ะคือว่า ถ้าท่านพูดด้วยอำนาจของกรรมไม่พูดไปขึ้นกับการปรุงแปรของเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะว่าคนทำกรรมดีต้องได้ดีพูดตามเหตุตามผลของมันใช่ไหมว่าทำกรรมดีต้องได้ดีเพราะว่าเหตุมันเป็นอย่างนั้นผลก็เป็นอย่างนั้นแต่ไอเหตุในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เหตุเดียวกรรมมันไม่ใช่กรรมเดียวมันก็ต้องมาคลุกกันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตายแล้วไปเกิดชาติใหม่มันก็ต้องว่าไอ้เหตุอันไหนมันแสดงผลเมื่อไหร่จังหวะไหนมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุนั้นซึ่งก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้หลักการว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสียใช่ไหมอันนั้นพูดในแง่หลักการกับพูดในแง่ของปรากฏการณ์จริงๆมันก็คนละจุดกันอันนั้นแต่ในตรงนี้น่ะ ท่านวิจารณ์ให้ฟังท่านยกตัวอย่างหมดเลยว่าบางคนเนี่ยเช่นคนนี้ เขาได้ตาทิพย์ได้จุตูปบาทยานได้ยถากรรมูปขยานแล้วก็เห็นดูสัตว์หรือคนคนหนึ่งตายโครมที่นี่เสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไมไปสู่ทุกขติ ก็ไปเห็นอย่างนี้ครับก็เลยเอามาตั้งหลักเลยว่าคนเราตายแล้วเกิดแต่ว่าอย่าไปเอาแน่นะเพราะคนทำความชั่วตายแล้วไปสู่ทุกขติแล้วก็ไปเห็นอีกคนนึงทำกรรมดีไปสู่ทุกขติแล้วก็แกก็ไปบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้นี่เป็นของแน่หมายความว่าคนทำกรรมดีไว้เนี่ยตายแล้วไปสู่สุคติแน่ทำกรรมชั่วไปสู่ทุกขติแน่ พระพุทธเจ้าบอกว่าผิดไงผิดตรงแน่เนี่ยครับผิดตรงแน่แล้วก็ อีกคนนึงก็ไปเห็นคนทํากรรมชั่วไปทางดีคนทํากรรมดีไปทางชั่วก็เลยบอกโอ๊ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วไอ้กรรมนี่ทําให้ตามเรื่องเถอะมันเอาแน่ไม่ค่อยได้แสดงว่าไอ้ที่มันเอาแน่ไม่ได้เนี่ยกรรมมันไม่มีอํานาจที่จะทําเราไปสู่ที่ไหนที่ไหนไอ้เกิดมันเกิดแน่แต่กรรมนี่มันเอาแน่ไม่ได้ก็เลยตั้งหลักอธิบายเรื่องกรรมของตัวมาเป็นอีกอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่ผิดหมดพวกนี้ ที่ถูกคือมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปอย่างใดก็ได้แล้วแต่การปรุงแปรของเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นไปเฉพาะคนนะแต่ท่านก็ยังยืนหลักว่ากรรมชั่วนั้นโดยกำลังอำนาจในตัวเองถ้าหากว่าไม่ไปพูดผูกพันกับเงื่อนไขอื่นมันก็ให้ผลอย่างนั้นให้ผลตามตัว ตามชั่วก็ให้ผลตรงตัวไม่เป็นอย่างอื่นนี่ก็เป็นที่หนึ่งในมหากัมมวิภังคสูตรที่พูดถึงมิจฉาทิฏฐิของคนได้สัมมาทิฏฐิมาเป็นนะดังนั้นเราก็พอมาเห็นเรื่องนี้เข้าเราก็ชักนึกแล้วว่าเอ๊ะสัมมาทิฏฐิเรานี่เราจะยุ่งเราจะใช้เขายังไงนะจะยุ่งเกี่ยวกับเขาแค่ไหน ถ้าหากว่าเราใช้ไม่เป็นทำใจไม่เป็นก็อาจจะเกิดมิจฉาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐินั้นก็ได้ก็ขอให้ยอมรับว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐินั้นเป็นที่ยึดติดของมิจฉาทิฏฐิได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ขั้นปริยัติจนกระทั่งถึงขั้นของภาวนาที่เป็นโลกิยานสูงสุดมิจฉาทิฏฐิเข้าไปจับได้หมด เพียงแต่ว่าถ้ามันสูงขึ้นก็จับได้ทิฏฐิฝ่ายผิดก็จับได้ละเอียดขึ้นเท่านั้นทิฏฐิหยาบจับไม่ได้นี่เป็นกรณีของประการที่สองที่เรียกว่าเข้าไปยึดติดอย่างกล้าแข็งในสัมมาทิฏฐิเริ่มหน้าของมิจฉาทิฏฐิ เพราะนั้นที่มันเป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีหลักของความดีใจด้วยคือเกิดความภูมิใจพอใจเป็นสุขใจกับการเพลิดเพลินในความคิดนั้นของตัวเองแล้วก็มีความคิดอย่างหนักหน่วงเหนียวแน่นซึ่งความคิดนั้นด้วยเรียกว่าคิดอย่างจนกระทั่งกลายเป็นตัวของตัวเองแน่ละครับ ก่อนที่จะมาเป็นความคิดของตัวเองนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจากการชักจูงของบุคคลอื่นจากหลักการจากอะไรต่างๆนี่นะทำให้สองจิตสองใจก่อนนี้คือก็กลืนเข้ามาเป็นบุคลิกของตัวเองเว้นแต่ว่าบางคนนั้นมีทิฏฐิเป็นเจ้าเรือนที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนที่เรียกว่าทิฏฐิชาชาตยตาติดตัวมาจากชาติก่อนก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าที่เลย เราดูในกรณีที่สามต่อในกรณีที่สามที่กล่าวว่าการยึดติดอย่างดีใจและกล้าแข็งในเบญจกามคุณที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิที่จริงถ้าว่าพิสดารเนี่ยโหมันไม่จบไม่สิ้นหรอกกามคุณอะไรต่างๆตาทางหูทางจมูกอดีตปัจจุบันอนาคตมีตัวอย่างหมดนะมันมากมายเกินไป แบบเดียวกับทิฏฐิ62เนี่ยแจงหมดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยก็เลยพูดแบบหยิบๆตรงนี้ที่สำคัญนะก็คือว่าการพอใจในเบญจกามคุณที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิที่ได้เรียนกล่าวที่แล้วว่าถ้าเราดูรูปฟังเสียงแล้วก็ไม่ได้ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิอันนั้นถือว่าเป็นโลภะวิปยุตนะแต่ที่ผูกพันเนี่ยครับมันมีในสมัยพุทธกาลหรือในพระพุทธศาสนาอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในที่อื่นปรารภถึงแม้แต่พระพุทธศาสนานิกายหนึ่งเราต้องถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่จะประพฤติอย่างนั้นเพราะอำนาจความติดกามเป็นที่อ้างหรือจะเป็นเพราะทิฏฐิเป็นที่อ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามาชนกัน เหมือนกันตรงที่ว่าติดกามด้วยแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยจะเริ่มจากไหนไปหาไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือพฤติการหรือหลักการหลักการก็มีด้วยตำราก็มีด้วยของพระพุทธศาสนานิกายมนตรยานนึกออกไหมฮะพระพุทธศาสนานิกายมนตรยานเนี่ยพระในนิกายนี้ถือการ บริโภคเมถุนธรรมเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นการอบรมศีลสมาธิปัญญานะซึ่งมันเรื่องที่ทั้งศาสนาพุทธเราไม่มีร่องรอยเลยครับแล้วที่มีก็มีแบบไม่ว่าอย่างนั้นด้วยตามตรงกันข้ามเลยคือมีว่าผู้ที่กล่าวหรือแสดงว่ากามไม่มีโทษไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้านะ แต่พวกนี้น่ะถือการประพฤติอย่างนี้เป็นการบำเพ็ญไตรสิกขานะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีไม่ใช่สมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ยังมีแล้วก็มีพวกเราได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วคือแปลว่าในกุฏิของพระนักปราชญ์พระผู้ใหญ่ผู้ทรงโมนยปฏิปทาแบบของเขาเนี่ยนะโอ้โหยังกะฮาเล็มครับ มันก็หาเล่มแล้วพวกเราก็ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเขาเชื่อจริงๆนะไม่ใช่เล่นๆนะว่าอันนี้น่ะเป็นการปรึกสมาธิจริงๆไม่ใช่คิดกันเล่นๆเยอะเล่นๆแล้วก็ทั้งโยมทั้งบริษัทบริวารเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆเลยนั้นสมัยก่อนเนี่ยถึงขนาดว่าพระเจ้าแผ่นดินน่ะถึงกับยกพระราชธิดาให้ กับพระพวกนี้เลยสมัยอินเดียยังมีพูดอยู่สมัยก่อนนะก่อนที่อินเดียจะแตกพระพุทธศาสนาจะหายจากอินเดียเนี่ยก็เห็นจะเป็นพวกนี้ที่ไปเอาไปเอาลัทธิของโลกายตะมาใช้ในพุทธศาสนาอันนี้มันกลายเป็นทิฏฐินะฮะแต่ว่าในสมัยพุทธกาลเรื่องของการบูชายัญด้วยประการต่างๆเนี่ยมีจริงๆการฆ่าคนบูชายัญแม้สมัยอังกฤษปกครองก็ยังมี แล้วก็การบูชาด้วยเมถุนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยตามความเชื่อของคนอินเดียเขาก็ถือนี่ได้บุญมากเป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าตายแล้วก็จะไปอยู่พระผู้เป็นเจ้าก็ทําอย่างนี้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เราก็ต้องพูดได้ว่าผู้ที่บูชาอย่างนี้ก็บูชาด้วยกามคุณของตัวก็ทั้งยินดีว่ายินดีในกามคุณด้วยยินดีในการบูชาผู้เป็นเจ้าด้วย ติดในความเห็นเชื่อในความเห็นนั้นด้วยอย่างฟังจิตฟังใจอันนี้ครับเป็นเรื่องของผู้ที่ติดกามคุณด้วยอำนาจของทิฏฐิในกรณีที่เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างอย่างเป็นชัดๆเป็นลัทธิเป็นการประพฤติเป็นวัดกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นอกเหนือจาก พวกโลกายตลัทธิที่มีมาในสมัยพุทธกาลที่ถึงกับบัญญัติกามคุณเป็นนิพพานนะผู้ที่ สมบูรณ์ด้วยกามคุณผู้ที่ได้เสพกามคุณนะชื่อว่าเป็นผู้ที่ถ้าเทียบกับของเราก็เรียกว่าเหมือนเข้าผลสมาบัติหรือเข้านิโรธสมาบัติเป็นนิพพานแท้ๆไม่ใช่นิพพานเทียมที่พวกสมณพราหมณ์พวกอื่นตั้งขึ้นมาหลอกคน อันนี้เป็นตัวอย่างต้นหนึ่งตอนนี้ในข้อสี่ที่บอกว่าการติดอย่างดีใจและกล้าแข็งในบุญที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิแล้วก็บาปด้วยนะอันนี้ก็ว่ารวมกันไปเรื่องต่ำที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิเราดูจากพฤติกรรมในสมัยพุทธกาลนะครับก็มีหลายต่างๆกันไป เช่นนายเสนียะกับนายปุณณะที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรหนึ่งในคุกุโรวาทสูตรที่เราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าบุคคลทั้งสองนี้ถือว่าถือศีลวัดนี่ก็ถือว่าเป็นศีลเป็นวัดเป็นบุญเป็นบารมีเป็นการจำล้างกิเลสเป็นการสร้างทางไปสวรรค์สร้างทางไปสู่สันติสุข คนหนึ่งประพฤติตัวเหมือนโค คนหนึ่งประพฤติตัวเหมือนกับสุนัขคือกินอย่างสุนัขนอนอย่างสุนัขใช้อิริยาบถอย่างสุนัขให้มากทุกอย่างทำเหมือนสุนัขหมดทำเหมือนโคหมดแล้วทั้งสองคนก็มาพบกันต่างก็คุยแล้วก็ตกลงกันไม่ได้คือไม่ยอมรับลัทธิของซึ่งกันและกันไม่ยอมรับวัดของซึ่งกันและกันก็บังเอิญว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในที่ไม่ไกล จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็ถามว่าใครทําถูกแล้วการทําแบบไหนตายแล้วไปสวรรค์พุทธเจ้าตรัสว่าคนทําอย่างโกตายแล้วก็ไปเป็นโคคนทําอย่างหมาตายแล้วก็ไปเป็นหมาร้องไห้เลยก็เพราะว่าอยากจะเป็นหมาก็ต้องไปเป็นหมาและคนทําอย่างสุนัขแล้วไม่ได้ทําบุญเนี่ยครับนี่มันแปลว่าไอ้ที่ทําอย่างนั้นก็ทําด้วยจิตติ ด้วยความเห็นผิดนะคือเกิดความกำหนัดเกิดความผูกพันแล้วไม่ได้ทำบุญเนี่ยสำคัญว่าสิ่งที่ตัวทำน่ะมันเป็นบุญมันที่จริงแล้วมันเป็นบาปนะแต่ตัวสำคัญน่ะเป็นบุญก็สมควรจะไปเกิดเป็นสุนัขสมควรจะไปเกิดวัวเป็นควายแล้วใจผูกพันอย่างนั้นแล้วไม่มีบุญคุ้มอันนี้มันไม่เหมือนกับคนเลี้ยงสุนัขนะไอ้เลี้ยงสุนัขด้วยจิตเมตตากรุณาเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะไปเกิดเป็นสุนัขเพราะว่าเราน่ะไม่ได้เราเกี่ยวข้องกับเขาด้วยจิตเป็นกุศลไม่ทำให้ไปเป็นสุนัขแต่สองลายเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขนะไม่ได้เลี้ยงโคทำตัวให้เป็นโคเป็นสุนัขแล้วเลี้ยงตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของอกุศลมันก็ต้องเป็นนะครับเหมือนคนล้อคนติดอ่างนะ ล้อไปล้อมามันก็เข้าตัวเองก็ในขณะที่ล้อนั้นก็ล้อโดยอกุศลจิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในพระสูตรนะและอีกรายหนึ่งอยู่ในพระสูตรเหมือนกันในสิงคาลกะสูตรปรากฏตอนต้นสูตรพระผู้มีพระภาคได้เสด็จออกไปบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็ไปพบหนุ่มคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าสิงคาลกะมานพกำลังไหว้ทิศอยู่จำได้ไหมไหว้ทิศทั้งหกรู้เจ้าก็ไปถามอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะก็ทบทวนให้ฟังแกก็เล่าว่าแกไหว้ทิศถามว่าทำไมถึงเล่าว่าพ่อแม่สอนไว้ให้ไหว้ทิศแกก็มาไหว้พ่อแม่บอกว่าเนี่ยการไหว้ทิศเนี่ยจะทำให้ เราไปสู่สวรรค์ธรรมะกินเจริญสารพัดสารพันซึ่งเป็นเรื่องของความเห็นผิดนะฮะคือสงเคราะห์เป็นศีลปตะปรามาสศีลปตะปรามาสก็เหมือนพวกที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะต้องไปฟังเสียงนกแต่เช้ามืดให้ได้เป็นจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวธรรมะค้ากิหากินขึ้นตื่นเช้าจะต้องไปทำนู่นทำนี่ในที่เล่าไว้ในศีลปตะปรามาสในคัมภีร์มหานิเทศมากมาย มานพคนนี้ทำอย่างนี้แล้วก็เราเชื่อได้ว่าพ่อแม่ที่สอนนะพ่อแม่ก็เข้าใจผิดอย่างนี้ไหว้ทิศแต่พระพุทธเจ้าท่านมาเห็นเข้าท่านไม่ได้มาบอกว่าพ่อแม่เข้าใจถูกลูกเข้าใจผิดจริงๆเข้าใจผิดทั้งคู่แต่ว่าท่านก็ไม่ไปพูดว่าใครผิดใครถูกแต่ท่านเอาความเป็นกุศลจริงออกมาว่านะ ว่าทิศหกน่ะควรไหว้แต่รู้ไหมว่าทิศหกมันอยู่ตรงไหนทิศเบื้องหน้าอยู่ตรงไหนทิศอยู่เบื้องหลังอยู่ตรงไหนเบื้องบนเบื้องล่างอยู่ไหนก็ชี้มาที่บุคคลที่เราควรปฏิบัติด้วยประการอย่างนั้นอย่างนี้ท่านว่าไว้เป็นข้อๆเลยครับละเอียดยิบออกมาหมดเลยอย่างที่เราเรียนกันในหนังสือศีลธรรมสมัยก่อนนั่นนะฮะหมดมีเป็นข้อๆหมดเลยเพื่อนแต่ละแบบแต่ละแบบคุณ นาธรรมของพ่อของแม่ว่าสอนลูกแต่พูดไปถึงพ่อถึงแม่ด้วยเนี่ยพูดไว้ให้เพื่ออนาคตของมนุษย์หนุ่มคนนี้ด้วยก็ยังไงเราก็เป็นทิศใดทิศหนึ่งของคนอื่นใช่ไหมแล้วก็มีทิศอื่นล้อมตัวเราอยู่หกทิศแต่เราจะเป็นทิศให้คนอื่นอยู่กี่ทิศนึงก็แล้วแต่แต่ละคนเรามีทิศหกทิศแต่ว่าเราเป็นทิศให้คนอื่นครบหกทิศไหมไม่ครบนะหรือครบคิดคิดดูดีครบไหมครบทีนี้ก็เป็นว่า การปฏิบัติกับพ่อกับแม่อย่างไรเนี่ยเป็นกุศลจิตมั้ยเป็นกุศลจิตครับแล้วเป็นของที่ไม่ใช่ความเห็นผิดมานพคนนั้นฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นด้วยก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่ก็เป็นพุทธบริษัทคนสําคัญคนหนึ่งของศาสนาเราในลําดับต่อมาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการติดบุญที่เนื่องด้วยมิตร ติดกรรมนะทั้งบุญทั้งบาปที่เนื่องด้วยการเรื่องความเห็นผิดทีนี้เราก็มาดูในข้อสุดท้ายที่เราบอกว่าการติดยึดในอัตภาพโดยมิจฉาทิฏฐิการติดยึดอัตภาพโดยมิจฉาทิฏฐิจะเห็นว่าไม่ได้ใช้คําว่าผูกพันเพราะว่าการติดยึดอัตภาพนั้น ติดด้วยมานะด้วยตัณหาก็ได้แต่ที่เป็นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนั้นคือติดด้วยอำนาจของความเห็นผิดก็แปลว่าเราเห็นผิดกับตัวเราเองเห็นผิดในตัวเราเองและความเป็นไปของตัวเราเองไม่ใช่เรื่องข้างนอกซึ่งความเห็นผิดเกี่ยวกับตัวเองนั้นจริงๆแล้วนะครับในหลักการเนี่ยมันมีทั้งสัตสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะคือบางคนถ้าคิดว่าตัวเองมีชีวิตอยู่เฉพาะในชาตินี้ตายแล้วก็สูญคนพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ยึดติดตัวเองเขาติดเหมือนกันแล้วก็บางทีค่อนข้างจะติดแรงในสามพวกนี้นะติดแรงกับพวกสัตตะสัตตะนี่ยังมีอนาคตมาเป็นเครื่องสะกิดเตือนใจยังนึกถึงวันพรุ่งนี้บ้างแต่พวกที่เป็นอุจเฉนี่ไม่คิดหรอกครับคิดแต่ใกล้ๆความเห็นแก่ตัวจะแรงกว่าพวกสัตตะจะหยาบกว่าพวกสัตตะอันนี้เป็นอันหนึ่งทีนี้ในพระสูตรเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราเจอท่านผู้นี้ในหลายสูตรหลายที่เหลือเกินในพระไตรปิฎกเล่ม9มีท่านผู้นี้มาเกี่ยวข้องพุทธเจ้าและมาแสดง พฤติกรรมความคิดเห็นอย่างฝังหัวของท่านลึงไปอ่านในสังยุตตนิกายถึงขนาดเป็นตั้งเป็นชุดเรื่องของท่านเลยคือวัชโคตสังยุตแปลว่าท่านได้มาเกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าหลายครั้งแล้วก็แต่ละครั้งที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยด้วยเรื่องอะไรนะครับเรื่องความเห็นผิดเรื่องหนึ่งอัตตา ความจริงท่านผู้นี้เป็นคนดีเดี๋ยวบอกชื่อท่านก่อนท่านผู้นี้คือท่านโปฏฐัปปาทะปริภาชกโปฏฐัปปาทะปริภาชกโปฏฐัปปาทะปริภาชกนั้นมาเฝ้าพุทธเจ้าหลายครั้งแล้วก็ความคิดท่านไปไกลมากแสวงหาความประเสริฐของชีวิตแต่เป็นคนที่ติดเรื่องอัตตารุนแรงเหลือเกินครับติดในที่หมายถึงติดในขั้นความเห็นนะไม่ใช่ถือตัว เชื่อว่าจะต้องมีอัตตาแสวงหาอัตตาแล้วก็แสวงหาความพ้นไปจากความทุกข์ด้วยอัตตานั้นท่านก็จะมาถามว่าเวลาไปนิพพานเนี่ยนี่ขณะจะไปนิพพานนะอัตใครเป็นผู้หลุดพ้นคือหลังจากสนทนาเรื่องอัตพระเจ้าทรงแบ่งอัตตามี 3 ชั้น เป็นอัตตาสมมุติพูดสมมุติอัตตาสัญชาติอัตตาของท่านหมายถึงสัตว์ในคติต่างๆไม่ได้หมายถึงอัตตาอย่างเป็นเนื้อเป็นตัวตามลัทธิอิสลามแต่โปฏฐัปปาทะเนี่ยแกเป็นปรามจัดแกก็อยากไปนิพพานแกก็อยากเอาอัตตาไปด้วยก็เลยไปถามแล้วถามอีกตั้งหลายครั้งแล้วตอนครั้งแรกๆนะพระพุทธเจ้าหลับตาเลยครับที่ว่าหลับตานะหลับให้ไกลด้วยมั้ยหลับให้โปฏฐัปปาทะเอง ก็เจอนางแล้วตายแล้วเกิดหรือเปล่าเห็นก็เลยก็อย่างภูมิปัญญากันคือตายแล้วศูนย์อัตตาเรามีไหมถามว่าอัตตามีไหมพระพุทธเจ้าท่านครั้งแรกท่านหลับเนตรที่ถามว่าอัตตามีไหมแล้วพอถาม 3 ครั้งไม่ตอบแกลุกไปเลยครับพระอานนท์ก็เข้ามาถามว่าทําไมไม่ตอบพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบกับพระอานนท์ไม่นิ่งกับพระอานนท์นะตอบกับพระอานนท์ว่า ถ้าเราตอบว่าอัตตามีแกก็จะเข้าใจเข้าข้างความคิดเดิมตัวเลยตัวจ้องจะคิดอยู่แล้วว่าอัตตาอย่างที่แกคิดตามลัทธิพราหมณ์แต่ถ้าบอกว่าอัตตาไม่มีแกก็จะคิดว่าพระสมณโคดมเป็นอุเฉทติติคือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดว่าอัตตามีไม่มีเนี่ยมันตอบว่าอัตตามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะ ตามหลักศาสนาคือถ้าโดยปรมัตถ์แล้วก็อัตตาไม่มีเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่มีอัตตานั่นเองแต่ถ้าโดยโวหารสมมุติแล้วก็อัตตามีอย่างที่เรียกว่าอัตภาพเนี่ยมันก็แปลว่าภาวะของอัตตาหรือภาวะของตนเป็นภาเป็นสมมุตินั้นที่ท่านกล่าวว่าอัตตามีรูปนั่นหมายถึงชีวิตหรือขันธ์ที่มีรูปอัตตาไม่มีรูปก็คือชีวิตหรือขันธ์ที่ไม่มีรูป ก็คือภูมิที่ไม่มีรูปเรียกอัตตาไม่มีรูปภูมิมีรูปเรียกอัตตามีรูปเป็นอัตตาโดยสมมุติเท่านั้นเองงั้นก็นิทาแต่เราจะพูดกันชัดแล้วก็บอกว่าจะเอาสมมุติเอาปรมัตถ์เอาปรมัตถ์ก็ไม่มีเอาสมมุติก็มีแบบสมมุติก็แค่นั้นเองทีนี้คือคนบางคนเนี่ยครับพุทธเจ้าท่านคงรู้เวลามาถาม ถามเสร็จแล้วก็ต้องการจะใช่ไม่ใช่มีไม่มีถ้ามีก็ลุกไปเลยไม่มีก็ลุกไปเหมือนกันอย่ามานั่งล้างมือล้างแขนฟังก่อนฟังก่อนอะไรอย่างนี้นะหรือบางทีเวลานั้นก็ยังไม่พร้อมที่อธิบายให้เข้าใจแต่ว่าท่านโปฏฐัปปาทะเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตท่านในเบื้องต้นจะเป็นผู้ที่ชื่อว่าอยู่ใน ดวงความคิดของโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งในกรณีที่ห้านี้แต่ว่าถึงที่สุดจากการที่ท่านได้เข้ามาส่องเสพพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ต่อไปเดี๋ยวนี้เตียนหน่อยเนี่ยในที่สุดแล้วท่านเป็นยังไงครับเป็นพระอรหันต์บวชนะบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นไม่นานนี่เรียกว่าการได้มาฟังธรรมสนทนาธรรมได้แค่ไหนยังไงก็ตามเนี่ย ทำให้ทิฏฐิเริ่มคลายจากเมื่อก่อนเป็นทิฏฐิอสังขาริกเนี่ยนะเริ่มคลายในที่สุดถอนได้ถอนจากความคิดเดิมนั้นได้จริงๆนี่เป็นเรื่องของท่านโพธิปาทะที่เป็นพวกนี้ทีนี้เราก็มาดูดวงที่สองต่อในดวงที่สองคือโลภะ ที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจเห็นผิดแต่ถูกจูงนั้นหมายความว่ายังไม่ฝังจิตฝังใจอย่างเป็นตัวของตัวเองในเรื่องความคิดเห็นนั้นแต่ว่าคนที่มีความคิดเห็นอย่างอ่อนก็ไม่ใช่ว่าดีใจไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีลักษณะยึดมีลักษณะยึดมีลักษณะติดเหมือนกัน แต่มันติดจากการไม่ใช่แรงพยายามตัวเองคนอื่นพยายามให้แล้วก็ดีใจซึ่งก็เกิดจากการพยายามของคนอื่นเพราะนั้นเวลาที่พูดใดพูดหนึ่งไปฟังความคิดเห็นอันใดอันหนึ่งแล้วก็เกิดความถูกตรงกับตัวเองก็เกิดความดีใจว่าได้พบแล้วพบแล้วด้วยสำคัญว่าเป็นสัมมาทิฏฐินี่เราก็มาดูเป็นข้อๆไปในลักษณะเดียวกันนะคือตัวอารมณ์นี่จะเหมือนกันต่างกันที่ กำลังของความรู้สึกนึกคิดด้วยจิตดวงนี้ที่ในตอนต้นได้ยกตัวอย่างถึงท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะนั่นไปเรื่องนั้นทีนี้บางทีเนี่ยครับเราเห็นอันหนึ่งระหว่างศิษย์กับอาจารย์เนี่ยเพราะนั้นจึงมีสำนวนฮะสำนวนพูดกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าคนที่มีความคิดเห็นผิดกล้าแข็งเนี่ยเป็นความคิดชั้นอาจารย์นะ คนที่มีความเห็นผิดอย่างอ่อนอย่างสังฆาลิกเนี่ยเป็นความคิดชั้นลูกศิษย์อันนี้ก็เป็นการพูดอย่างเราๆเท่านั้นแหละครับแต่บางทีก็ไม่แน่นะเป็นการมองอย่างปกติทั่วไป